جنت حواس کور دای نه جنت خوانم نه حوری بس یو استادی در غوانم نه خواخی غوانم نوری بس یو استادی در غوانم نه خواخی غوانم نوری جنت حواس کور دای نه جنت خوانم نه حوری بس یو استادی در غوانم نه خواخی غوانم نوری بس یو استادی در غوانم نه خواخی غوانم نوری قابل د حساب نه يم خپل فضل پوما وکړه قابل د حساب نه يم خپل فضل پوما وکړه پورا از د محشر می ساتات د عرش تر سوره بس یو استاد در غړم نه خواخی غړم نورې بس یو استاد در غړم نه خواخی غړم نورې جنت حواس کور دای نه جنت غړم نه حورې بس یو استاد در غړم نه خواخی غړم نورې بس یو استاد در غړم نه خواخی غړم نورې د دوړو جهان نو می هم دا ارمان کافی دی د دوړو جهان نو می هم دا ارمان کافی دی چیکړم د استاد دان ز شم به هوش ته می ګوره بس یو استاد در غړم نه خواخی غړم نورې بس یو استاد در غړم نه خواخی غړم نورې جنت حواس کور دای نه جنت غړم نه حورې بس یو استاد در غړم نه خواخی غړم نورې بس یو استاد در غړم نه خواخی غړم نورې ما هغه وخت ما پرګ دا ویرې غملو یا خدایا ما هغه وخت ما پرګ دا ویرې غملو یا خدایا چیست د اسمانو نو دروازې کړان سکورې بس یو استاد در غړم نه خواخی غړم نورې بس یو استاد در غړم نه خواخی غړم نورې جنت حواس کور دای نه جنت غړم نه حورې بس یو استاد در غړم نه خواخی غړم نورې بس یو استاد در غړم نه خواخی غړم نورې زما د ګناهګار لی مې پاک بشي حالا زما د ګناهګار لی مې پاک بشي حالا چیکړه مرنج د وېسل دې په دواړو سترګو پورې بس یو استاد در غړم نه خواخی غړم نورې بس یو استاد در غړم نه خواخی غړم نورې جنت حواس کور دای نه جنت خوانم نه حوره بس یو ستدی در غاړم نه خوخی غړم نوره بس یو ستدی در غاړم نه خوخی غړم نوره هم در تړی نه لره مزغم پرور دی ګارا هم در تړی نه لره مزغم پرور دی ګارا دا اور ل جهان ما مې پخپل کرم وژغورې بس یو ستدی در غاړم نه خوخی غړم نورې بس یو ستدی در غاړم نه خوخی غړم نورې جنت حواس کور دای نه جنت غړم نه حورې بس یو ستدی در غاړم نه خوخی غړم نورې بس یو ستدی در غاړم نه خوخی غړم نورې بس یو ستدی در غاړم نه خوخی غړم نورې بس یو